Tjenare, tjenare, senare. Välkomna till slut kommer någon att skratta avsnitt 134. Jag heter som vanligt Peter Bristav. Jag sitter här med Soran Ismail. Om du vill gå så är det okej okay, efter den inledningen. Välkommen hit Soran. Tack ska du ha, Peter. Och välkommen tillbaka Aron Flam. Hej, hej. Och med anledning till mitt tjenare, tjenare, senare så kan jag säga att dagens gäst är Mattias Varela. Välkommen hit. Hej, hej. Tack. Och då har du gjort en film som heter Tjena, tjena, senare. Nej. Men vadå med anledning av? Mattias var med i en film som heter Stockholms Boogie. Där en av replikerna är Tjena, tjena, senare. Det stämmer faktiskt. Jaha. Var det din replik dessutom? Ja, det var det. Jag tror att jag snodde den från en av mina bästa vänner. Sampa. Ja. Som är som en brorsa för mig. Okay. Jag trodde att det var bara ett rim Petter kom på. Nej, jag kommer inte på så bra rim alltså. Tjenare sigenare. Jag vet inte, jag tror att den kommer från 90-talet, början av 90-talets Söderstation. Mycket sigenare där, ja. Och så var någon kompis lite snabb där. Så kom du bara freebase bara... det stod inte i manus. Nej, det var inte i manus. Nej. Såna grejer läser man sällan i manus. Fast det ändå, om man skriver en film som Stockholmsbogen, då vill man ändå få in lite så här Stockholmsslang. Då kan jag tänka mig, jag trodde faktiskt att det var någonting de hade plockat upp. Och det var så här vedertaget. Ja. Jag vet inte hur vedertaget uttryck det är. Jag hade aldrig vi hört det. Vi körde ju på det liksom. Ja, ni gjorde det. Ja. Jag hade aldrig hört det. Ja, men det är ju inte så ovanligt. Jag menar, ett slangverb för att sno saker i Sverige är ju att tatta något. Mm. Man tattar det. Och det är ju rasistiskt. Det är inte politiskt korrekt att säga tattare nu för tiden. Fan, utan jag aldrig har tänkt på det. Man borde säga att roma istället. För det heter romer. Romer. Ja. Ja. Nice. Så det är skönt att vi har gjort då ett helt folkslag till verbet för att sno. Det är liksom så här, ja, men det finns ju att juda, att svarta, det är att inte betala skatt. Vad är att juda? Juda är väl på engelska ungefär, Jew it down, ett pris. Nej, jag tror att det är de senaste åren det, ja, det kan det är inte okej, okay, men visst, ja, men det kan nog räknas som ett verb nu. Ja, som man säger här i Sverige. Nej, inte i Sverige, i USA. Man säger Mondays till svarta. Because nobody likes Mondays. Nej. Jag har missat det. Det har jag också missat. Jag sa. Jag måste byta till USA. Saw a couple of Mondays. Men lita på att Soran ligger i framkant för modern rasism. Det är liksom... Ligger i bräschen för derogatory terms. Ja, visst. Vi ska berätta mer om Mattias. Du är skådespelare. Kanske mest känd från Snabba Cash-trilogin som det snart är. Just det. När trean kommer ut? Premiären är den 30 augusti. Ja. Fick jag veta häromdagen. Ja. Eller några 2-3 dagar sedan, ja. Och det är som Sagan om ringen fast utan orker. Ja, lite så. Det är ja. Exakt. Vi jagar en ring och hittar den och tappar bort den. Vem är du då, ska man säga? Om man sätter in dig i Sagan om ringen, är du någon form av Aragorn då? Ja, jag blir ju det nu om inte annat. Eller jag alltså den karaktären som Jorge som jag spelar. Hans historia tar en ganska dramatisk vändning. Ettan och tvåan, utifrån mitt perspektiv, så upplever jag det som att de sitter ihop ganska mycket dramaturgiskt. Att man ser ungefär, han slutar på ett ställe och börjar tvåan ungefär där han slutade ettan, så att säga. Medan i den tredje filmatiseringen, där har det skett en ganska stor förändring i honom som människa. Och även hur han har blivit ork. Han har blivit liksom mörkare och lite mer orkisk. Men du har sett Sagan om ringen-filmerna? Ja, många gånger. Är du en filmnörd? Jag är en extrem filmnörd. Oj, jag gillar dig jättemycket alltså direkt. Bland mina vänner, så, nu ska inte jag sträcka ut handen för mycket, men alltså jag kan mycket film alltså. Mm. För att här ni har vi en liten... Mig. Jo, alltså så här är det. Aron kan ju mycket... Om allt, bara allmänt. Så Aron kan... Inte idrott, inte musik. Nej. Okay. Men där vet du väldigt mycket noggrant varför du hatar. Och jag är väldigt svårimponerad när det kommer till film. Jag kräver mycket av film. Petter är också filmnörd. Ja. Han kan allt också. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Jag har ett filmspel här. Ja, någonstans ligger något filmspel. Ja, med jävla filmfrågor. Varenda fråga kunde det. Det var faktiskt helt sjukt. Jag älskar film, ja. Men du är inte säkert, eller var det så du kom in i det, att så du växte upp och bara fängslades av olika filmer och så bara fan det skulle vara kul? Och... Ja, alltså jag växte upp i en alltså rätt torftig ekonomisk miljö och min granne som var, precis som jag då, från en annan kultur, inte helt svensk, Vad har du för bakgrund? Jag är spanjor från Spanien. Ja. Men jag spelar ju ofta chilenare. Nu har jag faktiskt fått spela kung här i år. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Så det var lite roligt. Nej, men hans mamma var konstnärinna och relativt framgångsrik sådan. Och hade en väldigt stor lägenhet. Jag bodde i en etta med mina föräldrar och ibland en chilensk kvinna också på soffan. Okay. Medans han som man har. Ja, men du vet, standard. Ja, 80-talet Sverige liksom. De flesta människor växer upp helt utan en chilensk kvinna. De allra flesta. Tycker ändå att du hade det rätt bra. Ja, jag menar det. Nej, men faktiskt, man får ta det och precis. Det var faktiskt en tillgång. Jag studerade här. Ett rum och kök och chilenska. Ja, precis. Nej, men hans mamma då, Anna-Lena Hansen heter hon, hade en enorm filmsamling. Mm. Enorm VHS-kassettsamling. Alltså bizarrt omfattande. Ja. Allt från liksom kinesisk till jugoslavisk folkfilm. Allt du kan tänka dig. Och nörd som jag då var, och även han då, så tuggade vi i oss i princip hela den här samlingen på några år. Ja. Vilket utvecklade ett intresse för film. Och ett visst kunnande förhoppningsvis. Då. Mm. Och det var därifrån som mitt intresse för det här väcktes. Sen lärde jag känna Gustav Skarsgård utan att förstå vem hans pappa egentligen var. Ja. Han frågade mig vad jobbade din pappa med. Ja, han är i krogbranschen typ. Ja. Okay. Mattias gjorde citationstecken, ja, i luften. Ja. Jag det. Han letar chilenare på krogen. Ja. Nej, min spanske far var ekonom och i restaurangbranschen, det är han fortfarande. Och han då, min vän, Gustavs pappa var ju då skådespelare, men det förstod inte jag. Nej. Hur gamla var ni vid det här laget? Typ? Vi var 13 och kom från väldigt olika världar. Ja. Hur lärde ni känna varandra? Var det i skolan? Eller? Det var i Eriksdalsskolan. Jag flyttade så att jag började i Eriksdalsskolan. Och då var han redan... Han hade redan en kompisgäng och var redan en cool kille. Var liksom redan... tjejerna hälsade på honom. Vilka skolor gick du på innan? Katarina Södra. Var du cool? Nej. Var du tönt? Ja. Var du alltså utsatt, mobbad? Ja, absolut. Sen utsatt för att, så gjorde för vad, hade det något med liksom etnicitet att göra, eller var det bara du hade fel kläder, eller var det så här, var det för att du kollade på jugoslavisk film? Gick du runt och citera jugoslavisk film på rasterna? Ja, det var det. Ja. Faktum vad att, pratar du om? Nej, men faktum är att det, jag tror att det var nog båda de två aspekterna, att mina föräldrar var väldigt stolta över att jag kunde gå i skolan på ett bra sätt och allt det här. Och klädde liksom ut mig på något vis till en spansk skolelev. Och det funkar väldigt bra i Spanien. Ja. Men mindre bra här. Har du en här. Spansk, etnisk spansk mor också? Jag har två spanska föräldrar, ja, precis. Både spanska. Men är en skolelev, vänta, hur ser... Alltså, för jag gick mitt första år när jag var 6 år gammal i Israel. Ja. Och då hade jag skoluniform. Så då hade jag alltså någon sorts lackdojer. Mm. Höga knästrumpor, svarta. Ja. Marinblå shorts med sån här uppvik. Mm. Och sen kortarmad blå skjorta och sån en liten slips. En katolsk prästs dröm. Ja. Verkligen. Ja, jag har ju gått den katolska läran, ja, så jag vet ju mycket om det där. Och det kan vara ett sidoämne faktiskt, jag kan komma tillbaka till det, det är rätt roligt. Men hur klädde de upp dig som spansk skolelev? Ja, det är inte jättelångt ifrån det Aron beskriver så fint här, utan vi rör oss ungefär i samma modevatten. Epok, liksom. I samma epok. Det, fast, jag, men hur gammal är du som Aron? Nej, jag är 2 år äldre än vad du är. Du är född 1980, jag är 78. Just det stämmer bra det. Nej, men jag hade liksom lackskor åt det hållet, men den typen av sko, gubbsko om man ska säga någonting för. Och sen ofta, och gärna manchesterbyxor, och de var av någon konstig anledning lite för korta jämt. Fast det ändå skulle växa i dem, så det var kortare och kortare. Och sen ofta stickade tröjor, och min mormor hade ju en passion för att sticka och har det fortfarande, och vi är ju väldigt nära, och ekonomin var inte den bästa, så hemmastickade tröjor tillhörde vardagen för mig. Men hur, och sen när du kom till Eriksdal, heter det nu? Då skedde ju liksom vad jag, en metamorfos. Ja. Min farsa då tog ett steg upp på trappan och fick en bättre ekonomi, och efter mycket tjatande så lyckades jag beskriva för honom hur min utsatthet hade sett ut i Katarina Södra, och genom att jag beskrev det på ett för honom förståeligt sätt så åkte vi till Globen. okay. Nybyggda Globen Centrum. För att köpa på Air Jordans. Oj. Mm-hmm. What up? Förstår jag vad jag menar? Ja, chilenska kvinnan. Hur är läget? Ja, då var hon borta ur bilden. Ja. Nu var det liksom Jordans. Ja. Jordan-tiden. Det var Air Jordan som fick sova på soffan. Precis, de låg på, ettan blev en trea. Sen blev det ännu större då, det blev en femma. Men vi är inte där än. Men då fick jag liksom lite coolare kläder. Mm. Och sen så brukade jag också göra så att jag, de få kläderna jag hade som var coola, när mamma hade slängt dem i tvättkorgen, då tog jag ut dem, la dem i min väska och så bytte jag om efter loftgången i trapphuset på väg till skolan. Mm. Så jag hade alltid samma kläder, men jag såg ju cool ut. Ja. Och du luktar skit. Ja, jag luktar kanske inte alltid så bra. Men vem, vilken 13-åring luktar gott? Förstår jag menar? Ja, det är, ingen, det är faktiskt jävligt sant. Men så du blev accepterad innan Gustav Skarsgårds gäng? Ja, det var ju inte bara hans gäng. Han var väl inte liksom kapten i, det, i den skaran på så sätt. Men jag fick mycket kompisar där. Och använde väl min lärdom från de tidiga åren. Men hur var det med, höll han på att skådespela redan då? Kan vi bara sluta ta upp Gustav Skarsgård hela tiden? Jag träffade Mattias nämligen på en filmvisning förra veckan, var det va? Det stämmer. Där Gustavs penis är med säkert 99% av filmen. Så jag kan liksom inte höra hans namn utan att se den där jättedolmen framför mig. Oj. Hör och häpna. Jag har sett Bills. Varför har du sett Bills? Himlen är oskyldigt blå. Jaha, okej. Ja, det var ju skönt att det var... Ja, precis, att det var i en film. Och också på Ramblas i Hornstull. Det var en blöt eftermiddag. Han hade dagsfylla. Okay. Nej, men så filmintresset har funnits där i många år. Men när började du skådespela? Jag började och slutade nästan samtidigt, känns som ibland. Alltså jag började när jag var... vad fan var jag? 19 år... Så, vilka var 99? Ja, 19 år så gjorde jag en såpa som heter Nya Tider. Mm. Var du med i Nya Tider? Mm. Spelade Mischa. Vilken jävla kolla man. Och jag fick sparken. What up? Ja, vad gjorde du? Allt. Okay. Var du bråkig? Ja. För att du kände att din karaktär inte hade den... Du såg inte utveckling hos karaktären. Jag ser ditt leende bakom puffskyddet. Det är delvis så fanns det en det finns en sanning i det. Jag tror att jag befann mig på en mitt kulturella arv var inte lika rikt kanske som många skådespelare brukar vara i den åldern. Mm. Så jag gjorde ju Leon, typ Gary Oldman, de gjorde Nya Tider. Så att våra konstnärliga ambitioner och intressen gick liksom lite i krock. Ja. Alltså vi höll på med lite olika projekt. Jag ville att Mischa skulle leva ut mer medan de knapra lite tabletter och... Jag var liksom lite mer coola killen så där, medan Mischa han jobbade i marinan. Ja. Och jag tyckte liksom att måste han ha den här fula skjortan? Varför har han inte svart kostym och vit? Alltså, har ni sett Rose and the Dogs? Vad är det för manus? Ja. Vem är det som skriver detta och på vilka grunder? Vad ska det här vara bra för? Men det är ju dåligt, du har ju rätt. Liksom. Ja, det är ju väldigt dåligt. Men då ska man ju tacka nej. Och jag stod ju, jag minns när de erbjöd mig jobbet, så sa jag blankt nej. Det här är en dödsdom i mitt kompiskrets. Mm. Ni måste förstå att mina vänner heter inte Pelle och liksom Lasse. Det kommer inte gå... Jag kommer bli nörd. Mm. Det funkar inte. Jag har been there, jag är klar med det. Det går inte, jag kan inte göra det här. Och sen så kom då löne anspråk. Alltså de började beskriva ungefär vilka ekonomiska intressen som fanns bakom detta. Och du, jag lyssnar. Du är bara ett par Air Jordans till. Ett par Air Jordans till. Jag menar, så att, nej, men skämt åsido så var det så här, min konstnärliga nivå, alltså, eller ambition snarare, var väldigt, väldigt hög redan då. Mm. På grund av att man kanske hade tagit in mycket via att man hade sett mycket film. Och jag ska att du går till de här människorna som gör Nya Tider och säger: hej, har ni sett den här filmen med Quentin Tarantino och den här av Luc Besson? Ja. Kan vi inte få in lite mer sånt? Ja, men Sergio Leone, varför den här liksom, tradiga jävla så här, närbild, halvbild, helbild? Vad händer med cinemaskop? Ta kameran, ställ den längst bort på marinan och så går du bara dash in på mina ögon när jag säger till honom: ja, jag har ringt Paolo, hon är på tvätteriet. Men de här förslagen, de föll inte god jord. Du fick lägga dem i förslagslådan. Jag fick lägga dem i förslagslådan. Mattias förslagslåda. Precis, som var oändligt stor. Och när den var fyllt till bredden, då väldigt, sa de tack för dig. Väldigt liken papperskorg. Ja, verkligen. Tog de livet av din karaktär då? Jag har inte sett vet att jag fortfarande inte vet vad som hänt. Jag borde kolla upp det. Jag har inte forskat. Men vad händer då? Lämnar du bara serien eller? Ja, de lämnade väl mig. Och i samband med det, med det sagt, så var det väldigt bra att det hände. För jag tror inte att jag hade varit där idag om jag hade fortsatt jobba som ungdomsskådis. Nej. Vad som hände då var att jag började ett liv som var väldigt långt ifrån filmvärlden. Mm. Var det snabba cash IRL? IRL. Nej, det skulle jag inte påstå. Alltså, framförallt så, det var ju den krassa verkligheten att jag var tvungen att ta tag i den ekonomiska situationen som var. Det vill säga att jag var tvungen att jobba. Hur gammal är du nu? Nu är jag 20. Mm. Så att, först reste jag ganska länge tills nya tider, pengarna tog slut. Ja. Som man gör när man är 20. Absolut, hittar sig själv på stranden och allt det där. Var det Sydamerika då? Eller var det blev Sydostasien. Sydamerika, ja. Fast Sydamerika kommer sen. Okay. Men då började jag jobba i byggbranschen framförallt. Och upptäckte ganska snabbt att det var en bransch där min personlighet kom väl till pass. Och skrika på tjejer som går förbi. Ja, precis. Nej, men snarare att det funkade ganska bra. Jag menar, byggbranschen har väl förändrats mycket sedan 2000, men det var en plats där alla var välkomna oavsett bakgrund och etnicitet. Och det fanns en ganska hög grad av kollegialism och liksom, det var relativt rolig miljö att vara i. Ja. Och det gick att tjäna väldigt mycket pengar. Jag tror byggbranschen är sig ganska lik ändå. Tror du inte det? Jag har en polare som flyttade upp hit. Jag är från Skara. Mm. En polare som flyttade upp hit och hade inget jobb. Och så fick han ett svart jobb på ett bygge. Mm. De frågade om, kan du lägga tak? Och han bara, nej, men jag kan nog lära mig. Och sen fick han jobbet. Precis. Ett afrosvenskt jobb. Ett afrosvenskt jobb? Ja. Att lägga tak. Nej, men du ser svart. Det är inte så korrekt. Okej. Okay. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Nej men det är möjligt att de inte har förändrats så mycket. Jag tror att det har skett vissa reformer, att det är svårare på större byggen. Utan ID-handlingar och såna saker. Men jag ströjobbade väldigt länge, ja, helt enkelt, i många många år, men framförallt i byggbranschen. Och då är det ingen skådis under den här tiden? Jag gjorde några små inhopp, bland annat då i Stockholm Boogie. Hur kommer det sig att du fick det? Jag känner John och Kalle sedan vi var yngre. Så vilka är John och Kalle? Det är de som skrev och regisserar, tror jag. De skrev och regisserade, ja. Och nu är de i första hand musiker och har bildat det här bandet Hoffmeister som de går väldigt bra för. Ja, just det. Det var Hoffmeister med i Stockholm Boogie. Precis som du så känner jag dem väldigt bra. Det är, både John och Kalle är väldigt nära vänner. Och de tyckte att jag skulle vara med, och jag kände ju såklart att jag ville det också. Mm. Och framförallt så var det väldigt, de få gångerna jag filmade under de här 9 åren mellan då Nya Tider och Snabba Cash 1, så var det väldigt kul att få liksom lämna byggmiljön, eller jag jobbade lite som dörrvakt, allt möjligt sånt där, spanska lärare, hemtjänsten. Så var kul att lämna verkligheten inom situationstecken. Och gå och leka lite. Och gå och få spela lite film, ja, liksom. Ja. Precis. Så det var väldigt välkomna små men liksom. Du gillar dig själv, eller? Hur tänker du då? Nej, men du tycker om dig själv. Ja, varför vill du spela någon annan? För det är väl det som skådespelare är. Vilken relevant fråga. Ja. Vilken djup fråga. Ja, men det tycker jag är en bra fråga. Nej, alltså, jag tycker det är spännande att försöka gestalta andra människor på ett trovärdigt sätt. Av mer någonting annat, för att jag är intresserad av mänsklig psykologi och personligheter. Och jag dras ofta till lite mer komplexa roller av den anledningen. Men det är en bra fråga. Men i första hand så... Jag vet att det är säkert många regissörer som skulle bestrida detta, men jag ser mig själv som skådespelare, men jag ser mig framförallt som filmarbetare. Jag är intresserad av film. Mm. Och skådespeleriet är det som jag jobbar med och linar mig på. Mm. Men det tänkte jag också prata om. Men just nu skriver jag faktiskt på en film för första gången på ett professionell nivå. Tillsammans med en av Sveriges bästa manusförfattare som heter Jens Jonsson. Kanske den främsta vi har. Som har regisserat, som skrev vi och som har bearbetat Livet i Lux och sista delen i Snabba Cash-filmerna och också regisserat den. Och vi är väldigt goda vänner nu och skriver tillsammans på en film som... Hur går det? Skriver ni som att ni har fått så här, SF har sagt, skriv på en film. Får ni pengar om ni skriver? Eller har ni så här, ni bara sitter och skriver och så får ni se vad som händer? Eller finns det ett projekt? Finns det en plan? Nej, projektet är redan klart. Ja. Alltså, det som, eller redan klart, så ska man ju aldrig säga. Men det är igång. Det är igång, det är inte SF utan ett annat bolag, men det fanns ett manus i grunden till detta som jag och Jens under 1,5 års tid eller något sånt där har samtalat kring, och så har vi båda tyckt att fan, det går att spetsa till det går att göra ganska coola grejer med det. Mm. Och så kände väl han då, som har skrivit originalet, att det vore kul om vi kunde skriva tillsammans. För vi satt och skrev väldigt mycket. Jag hjälpte honom ganska mycket. Eller det vet jag inte, det får du fråga honom. Men, ja, men mycket, jag jobbade med honom mycket under processen när han skrev Livet i Lux. Och då föddes ett förtroende för varandra i fråga om manusarbetet. Det har fött att vi nu skriver på det här tillsammans. Det heter Kill Child, heter projektet. Kill Child. Kill Child, och handlar om en fotbollsstjärna. Dramakomedi. En dramakomedi om barnmord. det är en film som handlar om en fotbollsstjärna, internationell världsspelare som hamnar i ett väldigt knepigt läge i livet. Men det är mest, det är branten av sin karriär när den börjar ebba ut och knäna bet. Okej, så det är avdankad. Men är det The Elevator Pitch? Är det liksom, om du ska säga mening liksom? Det är som säga, den här filmen möter den här filmen, eller? Om jag ska säga mening, då säger jag så här, The Wrestler. Nej, då säger jag snarare Goll möter Taken. Vad sa du först? Goll möter Taken. Alltså Goll är ju en fotbollsfilm. Det här, handlar ju mer om en fotbollsspelares, alltså epitetet är att han är fotbollsspelare, men det är ju ingen film som utspelar sig på fotbollsplanen. Nej. Utan det är mer att det är hans position i samhället. Men regi då? Absolut. Det låter som att du är främst en regissör näst, eller så filmarbete säger du, men du vet, jag tänker mig alltid att man ser det i huvudet, alltså när man jobbar som komiker också, när man ska säga någonting, så ser man hur någonting bör sägas för hur det ska tas emot. Ja, hur det tas emot och så. Ja, men att man har en bild helt enkelt, och det är väl det som är kanske regissörens, eller jag vet inte. Jo, men det är regissörens. Alltså jag skulle jättegärna vill jag ge mig in på den banan. Och det kommer jag att göra. Frågan är när och med vilket projekt och hur det ska gå till. Men jag känner att ju äldre jag blir, ju mer intresserad blir jag. Filmen du skriver? Ja. Vem regisserar den? Nej, det kommer inte jag göra. Det kommer att ligga i Jens Jonsson eller Mani Maserats händer. Med största sannolikhet så kommer Mani Maserat. Ja, han kör. Men vad skulle du helst... Mycket begåvad. Vad skulle du helst regissera? En film du själv har skrivit eller någon annans verk? Jag skulle, om jag fick liksom helt fria händer, så skulle jag nog allra helst vilja regissera en film baserad på en annan människas text, som man får chansen som att bearbeta tillsammans med personen i fråga eller på egen hand. Det tror jag skulle vara en cool setting. Det tror jag. Hur långt har ni kommit på den här filmen? Alltså är det... alltså, vi har kommit en bit på vägen. Vi ämnar ju, eller projektet som sådant ska ju, om allting går som ska, filmatiseras 2014. Ja, okay. Ungefär kring den här tiden på året. Ja. Så att det ger oss ett spelrum på 5-6 månader att liksom verkligen göra ett konkret och bra manus. Har du någon bra roll för Soran? Soran har ju lite skådespelarambitioner. Är det så? Du gör ju lite auditions och sånt. Jag har varit på en audition. Ja. Den här... Jag har varit på en audition. Den här filmen är ju helt på spanska i princip. Den utspelar sig i Mexiko. Te amo. Och filmas också i Mexiko. Te amo. Yo soy un caballo. Jag är en häst. Ja. Har du någon bra hästroll? Ja, nej, jag vet inte, men filmen är, alltså det är jag ser framför mig en talande häst. En talande häst kanske kan komma in på med kurdisk påbrå. You nailed it. Aron är också. Aron är ju faktiskt Katinkas kalas. Ja. Du har även spelat döden. Ja, det har jag. Ja. Men det gör du dagligen. Men jag söker konstant i den rollen. Jag söker ju inga såna jobb, utan jag har fått de letar privilegiet att göra det några gånger, men i Katinkas kalas spelar jag ju mig själv. Ja, i princip. Även om du tyckte bara man glömde bort att det var du. Ja, för det är jag. Det är därför du glömmer bort. Nej, jag glömde bort att du var med i filmen överhuvudtaget. Och sen döden, ja, döden, det var, jag kunde inte säga nej till döden. det är kul att ha på CV. Vad är det? Jag är med en sekund i en film noir pastisch kortfilm, gick på filmfestivalen nu i höstas. Fan vad roligt. Men det är bara kul att ha i CV att man har spelat döden. Det är väldigt roligt. Aron tränar ju mycket inför den rollen genom att gå bredvid folk och vänta vid deras sida. Genom att vara sig själv. Det också. Men vad har du för, har du någon utbildning som skådespelare, Mattias? Nej, jag är en av de här som självlärd. Ja, det vet jag inte om jag har lyckats med, men jag har ingen skola. Jag har ingen skola i mig alls. Jag vet inte om jag har några betyg från nian ens. Jag tror att jag har 1,7 på den tiden, det var innan MVG och allt det här. Jag fungerar inte i skolmiljö. Nej. Jag tror att det, anledningen som ligger i grunden till det, till det problematiken som jag hade i skolgången, var inte att jag inte kunde svenska så bra, utan framförallt att jag var dyslektiker, som gjorde att jag kände mig dum hela tiden. Det var innan liksom ADHD, ADD och dyslexi, fanns. Så att de, jag kände mig hela tiden lite lätt dumförklarad av i en skolmiljö, så att säga. Mm. Jag kommer ihåg så kraftigt ett av de få barndomsminnena man verkligen kommer ihåg, någon gång när jag verkligen sa ifrån i femman till läraren liksom så här. Han sa så här, men var tyst eller någonting. Jag bara, jag kan be dig hålla käften på fem språk. Och du påstår att jag är dum i huvudet. Jag kommer ihåg att han var ganska tyst. Han var bra, det var inte så. Men du ville bara liksom, han höll käften på fem språk sen. Men det var ändå så här, men det slog mig att, fan, hur kan jag vara så jävla dum i huvudet om jag kan säga sked på fem språk? Alltså, jag ser, du ser ett träd, jag ser fem olika träd på fem språk. Mm. Du ser en triangel, jag ser Matrix här, för fan. Ja. Jag tyckte liksom att jag kände mig inte stimulerad. Nej. Precis, och det gjorde att jag stängde av. Men men så du tar lättast in information själv än att någon säger till dig vad du ska ta in. Kanske är det så. Sen har man ju, på grund av att man, tiden gör ju en ödmjukare och lugnare liksom, man blir tryggare i sig själv, så, och också skådespelare, alltså arbetet som skådespelare handlar ju mycket om tålamod. Mm. Och också väldigt mycket om att kompromissa. Det är många viljor, det är många saker att ta hänsyn till. Man kan inte gå runt på en filminspelning eller på en tv-inspelning och bara göra lite grann som man vill, utan man måste ta hänsyn till ganska många förhållningar, vare sig man vill eller inte. Och det lär man sig. Jag menar, och man lär sig också att tycka om att ta regi, så att säga, och att få informationen, och också att jobba med text. Tidigare kunde jag, när jag var yngre, säga att det var en begränsning, att varför står det så här, så skulle inte jag säga. Nu kan jag tycka att det är väldigt roligt att få en text som är väldigt långt ifrån mig själv och försöka skapa en karaktär. En karaktär kring det, just de orden. För det är det jag tänkte fråga, hur din process är. Är det att du försöker, om du får en ny karaktär, försöker du göra en mer lik dig, eller försöker du skapa en helt ny karaktär som är väldigt olik dig själv? Jag tycker det där är en bra fråga. Jag tycker att den är proffs som är, så väntar jag ut sirenerna här. Ja, det är ingen idé. Vi är precis vid polishuset. Ja, men jag märkte det. Kronobergsriktet här. Nej, men, och vet du, romerna. Mellan polishuset och romerna. Ja, precis. Det är liksom romerna i Bromma. Det bästa av två världar. Ja. Nej, men alltså, processen kan se lite olika ut beroende på vad det är för jobb man gör. Men jag försöker alltid att se till att rollen blir lite mig. Mm. Snarare än att jag ska bli rollen, så att säga. Och det är det sättet som jag anser fungerar bäst för mig som person. Jag säger inte att det är så man ska göra, men jag tror att man måste hitta sin egen väg som konstnär, oavsett om man skriver eller om man sjunger eller vad man än gör för konstform. Men för mig så, jag tycker det är viktigt att lägga in lite av sig själv i rollen, så att rollen ska bli sårbar och köttig och levande. Mm. Att det ska finnas en autenticitet i den. Oavsett om man spelar polis i Arne Dahl, där vi gjorde liksom 10 gånger 90 minuter. Mm. Då blir det ju per automatik relativt mycket som skvalpar över från sin egen känsloliv och sina egna reaktioner, just för att man filmar såna enorma kvantiteter av material. Så kameran ligger och pumpar så mycket på dig, så att även om du förhåller dig till manuset, så kommer du stundtals bli dig själv i en situation, vare sig du vill eller inte. Mm. Det är oftast då det lever. Så att det är en balansgång. Vart hämtar du inspiration då? Vad har du för förebilder? Du nämnde Gary Oldman. Han är ju absolut en förebild som skådespelare. Måste man ju säga. B från B-movie. Var det Jerry Seinfeld? Nej, själva biet. Själva biet är ju också en stor inspirationskälla. Det är Gary Oldman och biet i B-movie. Om man slår ihop de två, då så har man Mattias. Då har man hittat någonting, precis. Ja. Nej, men det finns många. Jag menar, Javier Bardem, Harvey Keitel, Jack Nicholson innan 75. Okay, innan han blev Jack Nicholson i Kvadrat liksom. Mm. Precis, innan man började skriva roller kring Jack Nicholson. Jag tror att det är viktigt att det, han är ett bra exempel. Jag tror att det är viktigt att om man vill vara långvarig i publikens ögon, inte bara i branschen som sådan, utan i tittarnas ögon, så måste man vara försiktig med hur känd man vill bli. Mm. Och hur pass mycket hur pass liksom arketypisk man ska bli som privatperson. För att det finns en fara i att. Och vilken arketyp är du? Det är en rätt relevant fråga. Om man ändå sitter och drar upp arketyper sådär. Ja, precis. Nej, jag försöker att hålla mig så pass sober som möjligt. Liksom. Jag vill inte. ju mer ni vet att inte hamna i fack. Ja, men så här, ju mer publiken vet om mig, ju mer väger de in när de ska se en roll, och ju mindre ju mindre kommer de ta in gestaltningen av den. Jag minns när jag gjorde Snabba Cash 1 och alla journalister ville få mig till Jorge. Ja, de projicerade honom på det. Det var jätteviktigt för journalisterna att jag då skulle vara chilenare och kriminell. För de frågade aldrig, men de frågade aldrig Joel, hur lik är du JW liksom? Ja. Utan, men jag då, jag skulle liksom tvärt vara Jorge. Jag menar, men jag är icke Jorge. Jag har en pappa som jag älskar, han älskar mig. Jag kommer inte från ett sprucket hem. Jag kommer inte från Sydamerika. Nej. Bara en sån jävla grej. Utan det är en roll jag spelar. Jag är lika lik Jorge. Det du såg nu var på låtsas. Ja, men precis. Det har inte skett i verkligheten. Jag vet inte om ni har sett en film förut, men det här är ingen dokumentär, även om den är filmad med handkamera. Ja. Alltså, Daniel Espinosa är väldigt dokumentär i sin beskrivning av den här världen, och han gör det väldigt bra, men för guds skull. Mm. Jag är konstnär. Alltså, jag är lika lik Jorge som jag är Chavez i den här Arne Dahl, eller som jag är kungen av Misha av Nya Tider, eller kungen av Neapel. I The Borgias. Så du menar alltså att Misha inte bytte namn till Jorge och sen satt inne för knark? Nej, det skedde inte. Knarkbrott. Nej, precis. Men, det var egentligen dumt att du frågade dig vad som hände med den Nya Tider och... För ni vet ju. Ja, precis. Såg ju, jag satt ju på fängelsen hur länge som helst. Ja. Inlåst bakom lås och bom. Och det är Misha. Han är Jorge nu. Han är Jorge nu. Ja, han har bytt en... Han är kockskungen från Sollentuna. Jag tror jag har en man crush övrigt på Benedict Cumberbatch. Det har jag också. Star Trek Into Darkness i helgen. Va? Är helt otroligt. Ja, är det så? Är det en film? Jag har också... Ja. Men förra var rätt bra också, tycker jag. Ja. Vilken de är det har här? Gjort en bra restart. Sex. Vad som från början sex? Var en rätt töntig franchise. Liksom. Ja, de har gjort sex. En... Mattias, du får också veta... Sådan kan inga skådespelare överhuvudtaget. Så nej, när vi säger någon som Benedict Cumberbatch... Han har inte sett några filmer. Han har läst två böcker i hela sitt liv. Båda var jag i Zlatan. Inget av det här är sant, men det är roligt. Ja, det är roligt. Men jag har inte sett många klassiska filmer, så som de här Star Trek. Vilken har kommit ut nu då? Är det femman, sexan? Tvåan. De har ju rebootat det hela. De har börjat på noll. Alltså den där grejen är jag inte för. Ja, det har vi pratat. Det är man tappar bort sådan. När man försöker prata Batman-filmer med sådan, så då hänger jag inte med överhuvudtaget. Ja, man har ju redan gjort den. Man har gjort och så gör man om. Gör ja. Men jag tycker liksom, det är så sjukt. Men så där säger du ju inte om Hamlet. Du säger så, men varför sätter de upp Hamlet på stället? Den där gjorde ju Shakespeare i The Globe. 1500. Vad fan, kan inte... Jag håller exakt, det är exakt min känsla inför saken. Men jag kan känna så här på ett sätt. Och det är det som är så vackert med konst, utan att låta sig pretentiös. Alltså det går alltid att göra om och göra rätt. Och det är därför som jag till exempel inte har gjort... Men fatta vad tråkigt om man gjorde Snabba Cash 1 igen. Om 3 år. Men jag tror att de kommer, eller tror, det finns en risk att den görs i staterna. Mm. Exakt. Under en, det finns en risk. Jag vet inte om det kommer bli så, men det skulle kunna bli så. Ja. Inte chans är det, utan risk. Risk eller chans? Det beror på. Chansen är stor. Om du tittar på liksom, USAs senaste track record med att oj, här har vi en framgångsrik film från ett annat land. Vår låt publik orkar inte läsa undertext. Det, nu gör vi om det. Men det är väl mer än det. Det är väl så här, om man är sagoberättare, låt oss säga att man vill bli regissör som Mattias, och sen så ser man en saga som har berättats på 1000 olika sätt, men man tycker inte att de sagoberättarna som har gjort den tidigare, de har inte fokuserat på den aspekten man själv tycker är intressant. Att och då Batman berättar coolare grejer. Ja, till exempel, men då fokuserar man på en annan del, så presenterar man en annan berättelse och så blir det ett annat verk. Då är det något fel på en, om man inte kan hitta på en egen ny. Man vill berätta något nytt. Jag har ju hört det här skämtet, jag vill inte berätta om det. Säger mannen som är expert på att sparka in öppna dörrar. Fast vad är det, men vad har det med någonting att göra ifall det fortfarande skulle vara? Jag tror att det har att göra med narcissism. Att jag kan göra det här bättre. Jag tror att det finns ett grundläggande, alltså de flesta människor som håller på med konst på en, alltså på vilken nivå den må vara, men speciellt på en monetär hög nivå, har ett ganska starkt narcissistiskt drag. Mm. Som jag tycker Aron beskriver ganska bra. Det är liksom så här, fan har du? Jag har, det blir så här, nu ska vi göra Batman igen då, om vi tar det som exempel. Men jag kommer göra det så mycket fetare och så mycket bättre. Och jag tror att man ha det för att bli en bra skådespelare? Som fotbollsspelare, för att nå hela vägen fram, behöver man ju kanske ha ett... Jag tror framförallt det som är väldigt viktigt för skådespelare är att man har en stark empati. Alltså, så man kan relatera en medmänsklighet. Ja, en stark empati och också ganska, att man är ganska skamfull. Jaså. Vet du, jag tänker det tror jag också. Har du en stark empati? Jag vill tro det. Gråter du när du tittar på vissa filmer? Eller djur som dör? Jag har inte en sån empati, men jag känner väldigt mycket för människor. Det var problematiskt för mig när jag jobbade på hemtjänsten, för jag blev lite för nära vissa farbröder och farmödrar. Jag blev så nära de här gamla tanterna. Liksom, tiden gick och jag satt och babblade och shit, jag får inte betalt längre. Nu vill Berit att jag ska liksom... Hon vill spela bridge. Nu vill hon spela bridge igen. Fuck it Berit, let's go. Så att, jag vill se alla Sagan om ringen. Ganska empatisk. Nej Berit, du ska inte spela bridge. Vi ska kolla på när jag var med i Nya Tider nu. Nu ska vi köra. Men jag tänker mig att det svåraste med, och det brukar alltid upp alla skådespelare jag träffar, det som verkar jobbigast för mig är att man ska fucka upp för så många andra. För att när vi står på scenen så står vi där själva. Och om jag är dålig så drabbas bara, alltså det är ju också jobbigt för publiken att det är en dålig komiker på scenen, men det är värst för mig liksom. Och jag, det är ingen annan som lider av det egentligen. Men om vi spelar in, då så är det en scen, den är stark och du vet, jag, du har ljussättare, du har en regissör. Våldtäktsscenen har... brukar jag tänka på. Irreversible. Han tänker bara på jag har inte sett den här. Jag menar den här du kan inte namedroppa franska filmer. Stig Larsson. Jaha, okej. Ja, numera pass tänker du. Ja, exakt. Det finns säkert starkare våldtäktsscener. En våldtäktsscen bara, säger vi, något laddat och hårt, eller någon gråter livet ur sig och sen bara skulle man börja, eller man skulle lägga en replik och sen lägger man den fel, så bara vi får ta om för att du är en jävla sopa och så har du pajat, vi har ljus, vi har det här. Vi har stått här 2 timmar med, alltså. Men jag tror att det är en överenskommelse. Jag förstår din tanke, men det är en överenskommelse att det är, att det är så det går till, så att säga. Att det finns en marginal inräknat i varje inspelningsdag, så att säga, rent tekniskt, rent krasst, för misstag och fel. Och jag tror, nu har inte jag en sån lång karriär bakom mig, men jag har filmat relativt mycket och ganska många olika projekt. Och jag... Du har gjort din beskärda del av våldtäktsscener. Jag har gjort några våldtäktsscener. Nej, men jag har gjort några våldscener, har jag gjort definitivt. Ja. Speciellt nu senaste året, skjutit mycket folk och haft mig. Ja. Och jag tror att det finns ett ganska stort mått av komik kring allvarliga scener. Ja, det publiken ser må vara otroligt liksom, seriöst och liksom väldigt mörkt och så här starkt betonat och vad ni vill. Men när man utför detta så är det en ganska... Man måste vara så här nära garv hela tiden. Ja, det är väldigt nära skratt hela tiden. Men är det inte så också att allvaret i det man spelar upp, det är det som gör att man vill ha humor kring liksom, exakt, själva situationen? Exakt, du har helt rätt. Liksom. Så tror jag att det är. Och jag tror att till exempel ni som är komiker, nu har jag inte så mycket erfarenhet av komedi, men börjar närma mig ditåt också även som skådis. Där tror jag att man måste vara mycket mer seriös för att inte själv börja liksom... på något sätt urlaka och liksom vattna ur med tramsa något som är tramsa bort. Nej, situationen, utan är situationen jävligt tramsig, då blir det ju fruktansvärt roligt om karaktärerna tar det på allra största allvar. Det är då det är som roligast, tycker jag. Men är det inte så, men du känner, du känner aldrig din, ja, deadpan. Din är ju fantastisk, din liksom den. Tack. Min brist på minspel är fantastisk. Ja, men jag blir alltid osäker när vi ses. Har för jag tänker alltid, är han medveten om hur rolig han precis var? För han ser så otroligt liksom, lankonisk ut. Oftast. Ja, han döljer det på ett väldigt, väldigt smakfullt sätt. Ibland, den enda gången han inte förstår när han är rolig, det är när Aron ska ge en komplimang. För att han menar väl, men det låter tvärtom. Okay. Jag ger en uppriktig komplimang, men får hoppa... Han går in till folk som klipper sig och bara, vad fint det blir. Och det låter som att du ser ut som en hora i håret. och de är så här, varför sa en främmande man så otrevligt till mig? Nu har jag gjort hennes dag bättre. Och så går han vad var det första han sa till din flickvän? Första gången de träffades? Ja, men det var ju rent otrevligt. Han sa, vad är det för fel på dig då? Mm. Men det är ju bara Aron. Det förstår han. Ja, han förstår att Aron förstår allt han gör. Han är medveten av allt. Förutom när han ska ge komplimanger, att det inte mottagaren uppfattar det som han menar. Jag kan också ha problem med det. Varför sa du så? Därför att hålla ihop med Soran. Vet du vad, det var det jag satt och tänkte på. Ja. Jag vill bara höra dig säga det. Alltså det är liksom så här, grattis Soran, beklagar Caroline. Ja, jag förstår. Men du känner aldrig den pressen, alltså så här, en jobbig film eller jobbig scen och sådär, eller lång, tänker jag, framförallt det är 2 minuter, någon har en jävla radda komplimang eller monolog i princip. Alltså, det är klart, och så ska du bara press. Säga hej och så säger du. Det finns ju ett exempel, kommer aldrig ihåg vad den här filmen heter. Du kanske vet det, Mattias. Men den Benedictus. Nej, ta det lugnt nu. Star Trek. Ta det lugnt. Jag tror en japansk film. Det är någon form av så här actionrulle i alla fall. Det är den längsta action-scenen. Nej, det är en Hong Kong action. Den heter Hardboiled. Nej, det är inte Hardboiled. Nej, du tänker på Run. Som när han bara går upp runt, sista tjejsaren, eller? När han går runt upp i en byggnad och spöar folk. Jaha, nej, det är inte samma som jag tänkte på. Nej, för då är det en kille som kommer in. Bruce Lee. Va? Nej, ta det lugnt nu, kan jag bara förklara. Det är en kille, jag har inte sett filmen, jag har bara sett den här scenen. Och det är alltid gjort i en innan långtagning. Han kommer in i en byggnad och han ska ta sig längst upp. Det är liksom fullt med japaner i vägen. Sju våningar, ja, men, och det är massvis med japaner i vägen. Ja. Han måste slå sig igenom här. Han kastar ner någon. Han kastar ner någon från femte våningen och liksom saker går sönder, glas och de kastar grejer på varandra. Bla, bla, bla. Han går liksom runt, jag tror scenen är typ 7-8 minuter lång. Och så är det en koreansk film där den ena spelar snut och den andra spelar skurk? Nej, det är inte den. Det är inte Infernal Affairs. Det är inte den, nej. Och sen kommer han upp och så sparkar han upp dörren till bossen och så ska han säga en replik. Och första gången han gjorde det här så glömde han bort sin replik. Andra gången han gjorde det här så snubblade han på repliken. Och sen tredje gången satte han. Men då måste han liksom bygga ihop. Men det är klart det blir sju våningar med grejer bara för att han glömde sin replik. Men så där händer alltså, det och att han måste plastik. Hålla sig i rollen i 7 minuter av att spöa folk. Det svåraste är ju sådär alltså. Actionaktigt alltså. Det är väldigt svårt. Det blir ju också mer idrott än skådespeleri, ja. Stundtals. Tänker man på sånt när man filmar och skriver att så här, nu är det här för långt i samma sekund. Vi måste kunna hitta klipp. Absolut. Men sen är det ju vissa som gör det. Vissa gör ju långa tagningar för att det ska vara coolt. Alltså jag hade bland det svettigaste jag varit med om var en stor bild, alltså en mastershot när man försöker göra hela scenen i en tagning för att sen hitta vinklar som man kan klippa till. Och att man har då en modertagning så att säga. Som sitter. Som ska sitta. Och det var på brittiska då liksom, med Jeremy Irons som jag inte hade träffat innan. Ja, men är det den scenen som... Det var den första scenen jag gjorde. Ja, när du kliver upp för trappan där. Nej, inte den, utan när jag säger till honom mer eller mindre att din dotter är en hora, min kusin är en bra man. Ja, okay. Vi kan förklara lite snabbt. Det var improviserat. ett kommatecken. Man får inte... Det är inte är det så? Ja. Nej, men man vågar inte det. Nej, i den men, positionen som jag är. Vi ska förklara, du är med i en tv-serie som heter The Borgias. Det stämmer. Som handlar om Borgia-familjen från Italien. Just det. Jeremy Irons spelar påven, vad han nu heter, det vet du. Nej, det vet jag inte, jag kommer inte ihåg. Benedictus. Nej, det är inte skulle kunna någon gång kommer det vara rätt. Men du spelar kung Ferdinand den andra av Neapel. Det stämmer, ja. Och du är typ den enda i serien som har platt hår. Alla andra har lite lockigt. Precis. Där har de tagit den fulaste platta. Jag har fått den fulaste platta peruken. Verkligen. Jag ska spela den onda kungen. Den elaka onda. Och du har precis dykt upp i serien. I säsong 3 nu. Du har precis dykt upp. Ja. Jag vet inte varför jag fick den här platta. Du borde säga någonting till någon. Men jag tyckte det var jävligt coolt. Jag såg var de var på väg någonstans med utseendet. Men jag tyckte det var coolt och få spela en sån karaktär, ja. Som är, men också så att du får spela mot Jeremy Irons. Hur ska vi förklara för Sora vem han är? Det låter bekant namnet. Ja, det är så. Är det en kille? Han är med. Ja. han är skurken i Die Hard 3. Det är han i Jag är Zlatan som inte är Zlatan. Nej, det är det inte. Jo, han är med. Du har sett Die Hard 3, det har du gjort. Han är jättebra i Samuel Jackson och Bruce Willis. Nej. Han är jättebra i Reversal of Fortune. Bruce Willis spelade. Han gör rösten. Han gör rösten till Scar i Lejonkungen. Okej. Okay. Han är väldigt känd för sin väldigt mörka liksom raspiga röst. Och han är inte vår tids bästa skådespelare. Han är gammal. Ja, han är 60, ja, 62 kanske. Hur fick du den rollen? För det här, den här går på Showtime, eller hur? Den går på Showtime i staterna. Ja, så det här är en ganska stor serie. Ja, alltså det tycker jag att man får säga. Det tror jag nog. Och hur landade du i den rollen då? Det var som så att kastaren, den som kastade den här serien, den här produktionen, hade sett en annan provfilmning som jag hade gjort till en Luc Besson-film. Mm. Där jag var för ung, men jag gjorde den ändå. Var det för Natalie Portmans roll i Leon? Det stämmer, ja, bra det. Bra. 92 gjorde jag den. Och nej, det var för Jordi Mollas roll i Colombiana. Mm-hmm. Och jag tror att det var så det var, om det var hon. Hur som helst så kontaktade hon mina svenska agenter och bad mig provfilma för den. Jag provfilmade och hon sa, sen så kontaktade då producenterna på showen mina agenter och sa det vore jättekul om Mattias vill vara med. Och så här ser det ut och det här är liksom allt ja, detaljerna och sådär, och det spelas in i Budapest och kan han då liksom, ja visst, sa jag. Jag ska kolla min kalender. Men alltså, du behövde inte göra någon audition direkt? Jo, alltså, jag gjorde en provfilmning. En provfilmning fick du göra. Så, men vilket språk talar du i serien? Det är engelska. Det är engelska. Men lite spanskbrytningen, ska man säga det? Jag vet inte. Alltså, de hade en dialect coach som gav mig förhållningssätt. Okay. Så här ska det låta. Det är du bra på att imitera? Kan du imitera? Det är, kan tänka mig någon svårare. Ja, alltså det... Jag vet inte om jag ska säga att jag är bra på det. Alltså, men, nej, men du... Jo, ja. Jag är bra på det. Ja. Alltså jag... Du kan imitera, om du skulle spela en skåning så kan du prata så. Ja, jag kan försöka. Liksom så, ja. Jag tycker det är kul. Alltså, jag brukar, jag vet inte om det är rätt eller fel, men jag brukar oftast drabbas av tvångstankar när jag skådespelar. Så om jag har sett så jävla mycket film, så att jag, om jag gör en roll eller har en text som jag tycker påminner om någonting, så vill jag gärna ta med det jag, som jag påminns om. Mm. Och gör det rätt oblygt. Alltså jag snor helt enkelt. Så vad, har du något exempel? Ja, jag har hur många som helst. Jag kan till exempel, jag tyckte att när jag gjorde Borgias att jag var lite som kejsaren i Star Wars. Okej. Okay. Det var min referens. Ja, referensen var kejsaren i Star Wars. Jag såg det inte. Nej, jag förstår. Jag försökte jag försökte låta liksom lite så. No, okay. Play your part. Men vilken, men då måste vi också säga vilken kejsare är det, liksom, vi tänker originaltrilogin. Originaltrilogin. Tack. Precis. Det stämmer bra. Det, ja. Det ska bli, ja men det är bra, men då ska jag tänka på det nästa gång. Så tänk på det liksom, så kommer du få. Och även i den scenen med när jag då bråkar väldigt mycket med Jeremy Irons, som är någon slags nyckelscen där man får reda på en del då. Där var det lite Tony Soprano. För jag ska ju liksom komma in i hans hem och vara sådär manlig. Men hur känns det att spela mot en sån som Jeremy Irons då? Det måste ju vara helt fantastiskt. Eller blir man inte väldigt rädd också att paja en scen? Jo. För där har du ju press. Jag menar det också så här. Ja. Det är klart att pressen blir ju, den blir ju liksom stor och... Men när man tänker första gången man gör en film överhuvudtaget, eller när man spelar mot någon som är så här, ja, du är... Ja, han har gjort 50 000 filmer och här kommer du... Här kommer lilla jag från Stockholm liksom, hej hej, med lite sån där kaptensmässa och så. Din gamla skoluniform. Ja, lackskolor. Marinblåa shorts med lite uppvikt kant och höga svarta strumpor. Ja. Ja, det är klart att man får ju den känslan, men... Du tänkte, jag skulle ju vara spansk, herregud. Ja, vad händer med det här? Ja. Nej, men det är också fint på något wardrobe sätt. Wardrobe, who needs wardrobe? Stressen, liksom. Ja. Det ger ju en edge liksom, på något sätt. Det ger ju någonting att försöka kanalisera den här rädslan, den här nervositeten till en energi som du kan använda i scenen, så att säga. Det... Hur var han att spela? Alltså, när jag tänker, när ni vänder kameran, du har gjort det och nu ska han göra... Eller han har gjort shit och nu ska du göra det. Vi börjar ju såklart med Jeremy, hallå där. Ja, exakt. Precis. Det är det jag menar. Och sen ska du göra ditt. Och då går han sätta sig i sin trailer. Ja. Du tänker så? Nej, men alltså, nej, jag tänker mig att han bara inte var så, att han kanske inte gav så mycket att spela mot. Faktum är att jag tror, alltså, nu ska inte jag blåsa min egen trumpet för hårt här, men jag tror att han uppskattade det jag gjorde, för jag upplevde att teamet gjorde det. Jag märkte liksom på, eller de sa det rakt ut liksom. Och sen också att han och jag pratade väldigt mycket mellan dagningarna, så ville han att vi skulle gå iväg och röka hans jävla cigariller och snacka på hans lilla bänk med hans namn på och sådär. Och så soft, jag måste googla upp en bild. Så ja, han blev lite polare. Han både han och Peter Sullivan gillade mig. Vem är han? Peter Sullivan är också så brittisk skådis. Jag tror att jag var liksom, jag kom dit och gjorde mitt jobb. Jag gjorde inte det här klassiska misstaget som jag tror många gör, att man kommer till en inspelning med 380 personer på ett sätt som är stort som halva Södermalm och försöker bli kompis med alla. Jag gjorde inte så. Utan du kom dit och var professionell. Ja, jag gjorde mitt absolut bästa i varje sekund och var otroligt liksom förberedd. Jag la 4-5 timmar per natt liksom, på hotellet, med verkligen lära mig all text och sätta mig in i allting och verkligen göra ett gediget jobb och fokusera mindre på den här sociala high-five-biten liksom, att sitta och göra high-fives och vara sköna snubben. Och jag tror att de märkte att jag verkligen ansträngde mig. Och de som är över, de är medelålders män och har uträttat rätt mycket inom, inom deras yrkeskategori. Så att de kände väl att de kände sig lite hedrade av att här kommer en ung kille från ingenstans och han är jävligt påläst och anstränger sig. Då tycker de att det är kul också. Istället för att det kommer någon Hollywood starlet som är lite småladdad och någon jävla Joel. Nej, men att det kommer någon som är lite påtänd och liksom, lite har den här festarattityden och vill köpa en Ferrari och knälla brudar. Liksom, de känner nog av det ganska snabbt. Han har gjort det, jag har tre. Det stämmer bra det. Det stämmer bra det. Vad fan, vilken roll du har sådär? Vem spelar han? Det borde du kunna. The Lion King, actor soundtrack. Han spelar Simon Gruber. Simon. Hans bror. Ja, med ettan Hans Gruber. Också väldigt Alan Rickman. Som också spelar i The Golden Child. Det stämmer. Alltså, jag vet inte varför jag tänkte på det. Men going somewhere. Jag gillar Adams äpplen. Mattias. Ganska, det var helt okej okay, måste jag ändå säga. Väldigt helt okej okay, Alan Rickman. Mycket bra Alan Rickman. För bra. Tycker du om Adams äpplen? Den gillar jag. Adams äpplen. Adams äpplen. En danskomedi. Ja, du är seriös nu. Ja, jag är seriös. Man vet inte vill, har du sett blinkande, blinkande lykter skulle du säga? Vad sa du? Blinkande lykter. Ja, det är en bra. Väldigt rolig danskomedi. Jag ska se den då. Men Mikkelsen är med på ett hörn. Men actionkomedi kan man ju säga att det är. Ja, det får man säga. Vad tittar du på för tv-serier då? Om man får, vill du tipsa om någonting? Two and a half men tänker jag mig att du... Ja, verkligen, jättemycket. Nej, inte sen Charlie lämna. Nej, jag har jävligt svårt för sitcoms. Ja. Jag har aldrig riktigt liksom hamnat i någon sån här sitcom läge sådär. Alltså nu kollar jag på Game of Thrones. Mm. Mm. Jag tänkte säga att Westeros. Din serie... Ja. Han har precis lärt sig att Westeros och Västerås låter likadant. Så han älskar jag har inte sett orkar inte. Jag har inte sett serien. Men The Borgias är ju lite Game of Thrones utan all sci-fi. Alltså det är ju liksom maktkamper. Det är lite samma folk som spelar ut kort mot varandra. Precis, det är det politiska maktspel på höga nivåer, ja. Och även liksom populär. Men också att det finns en historisk bakgrund. Ja, absolut. Jag menar i Game of Thrones alltså. Precis, Game of Thrones, det har ju hänt på riktigt. Nej, men jag diggar sånt där. Jag gillar ju, jag har sett ganska många bra serier tycker jag senaste åren då. HBO gick ju bräschen, de gick igång med Sopranos och efter det så har det bara rasslat på liksom. The Wire tänker jag på. Breaking Bad som jag har ju precis jobbat med Johan Renck. Han har ju regisserat det några Breaking Bad. Ja, han har gjort vad har du och Johan Renck gjort? Vi har precis gjort den här Ettor och Nollor eller Förbrytaren. Jag tror att de har valt namnet Ettor och Nollor nu. Jag är inte 100% säker. Vad är det här för något? På SVT? Ja, åt SVT. Det var den jag... Var det du gjorde audition för? Den serie, eller hur? Två delar, ja. Ja, jag gjorde audition för det var det vi pratade om. Så jag tycker det är så jävla svårt att... Så man skulle vara hackare? Men du skulle ju göra Sebbe-rollen, såklart. Exakt. Men jag tyckte det var så svårt att jag tycker alltid... Första audition jag var på vad... Varför, vad heter det, farsan, sonen till Josef Fares pappa. Den hade du slaktat. Ja visst, om jag hade haft den vetskapen och självförtroendet jag har idag. Men då var jag inte alls det. Men hur som helst, det jag tyckte var så himla svårt att låtsas. Speciellt på en provfilm, men att låtsas göra något som man inte... När jag står på, jag är alltid jag, liksom. Som komiker? Eller som, ja, någon version av jag, men alltid liksom. Man tar det tycker jag... Jag kan relatera väldigt mycket men till... Men det kan du vara som skådespelare också, för det går lite hand i hand med det vi pratade om innan, det här med ska man bli rollen eller ska rollen bli en själv? En själv ska alltid skvalpa över i rollen. Det är samma sak som när man skriver någonting eller när man sjunger. Man ska alltid gräva när man står, man ska alltid ta med... sin egen mänsklighet i porträtterandet av en annan. Men det jag märkte just där som tydligast var fan vad svårt. Jag var med tre trappor. Gustav, jag bara hade så här, det var skitbra för jag var med ganska mycket men jag hade typ två repliker. Så jag fick bara se hur det går till och hur folk gör och sådär. Folk satt i mellantagningarna och var sina karaktärer. Det var någon sån granne som var hippie och sådär. Och jag bara, jag önskar att folk var method actors i Gustavsson 3-3. Ja, det var så här. Jag var så här, det är så här. Det är väldigt stressande av det faktiskt. Men så sa de, men jag var så fan där. Men då när jag gjorde audition på den här, då skulle jag vara rädd och sitta fast bakbunden i en källare och och var hotad. Någon ska komma in och hota mig. Jag har tagit från ett annat gäng till det här gänget, okay, kriminella gänget. Och nu ska de vara så här, du med oss. Mm-hmm. Nej, jag var inte kriminell. Nej. Alltså, utan jag är hacker som det kriminella gänget vill använda. Liksom, nu jobbar du för oss. Ja, just det. Inte med dem längre. Mm-hmm. Och jag var så här, hur? Ja, okej, jag kanske kan det den min eller något sånt där. Men sen så, men väl så kommer Amba stormar in i rummet liksom, när jag ska provspela. Och har en hammare som han bara trycker upp i halsen, mot halsen så. Så att det gör liksom lite ont. Det är definitivt obehagligt. Mm. Och han är verkligen hotfull. Ja. Alltså skådespelaren som ska uträtta exakt. Det här, ja. Och då gick det fint. Då kändes det bra efteråt. Det kändes som att det där gjorde jag. Det där blev nog trovärdigt. Ja. Det kändes så i alla fall. Därför att du blev rädd på riktigt. Ja, sen fick jag inte rollen. Nej, de ändrade. De ville att jag skulle göra något annat istället, men då kändes det inte så bra. Men hur som helst, så jag menar bara att det har så mycket med det känns som att det är så himla mycket motspelning. Sen kan man som i sig själv också vara en duktig skådespelare. Men det är klart att det ligger alltid mycket. Jag hör vad du säger, men det är samma sak som en fotbollsspelare, att du kan inte vara hur bra som helst om du inte får bra passar. Nej. Och det är det som är, här i Sverige säger man motspelare. Jag brukar alltid, det är en larvig grej, jag säger medspelare. För att för mig så, det här är en lagsport. Och därför så kan liksom ibland så kan man liksom tänka sig stjärnan i filmen. Man bara, ja, stjärnan i filmen, I don't know about that. Alltså det är verkligen en lagsport. Och du kan som skådespelare vara väldigt duktig på att framföra ord och få vara duktig på blickriktning och kanske framförallt vara fotogenik då, att du går igenom kameran som man säger då. Men så det handlar om, det är ju att i scenen försöka få dialogen och samtalet att leva liksom. Och det kan du inte göra på egen hand, för att om du står och säger grejer och låter jättebra och så svarar någon jävligt dåligt, så kommer per automatik ditt svar bli sämre tillbaks än vad det var när du sa det första. Så att det, liksom, det ligger alltid, det är ett bollande liksom. Har du spelat mot barn? Jag har spelat mot barn, inte speciellt mycket. Jag har inte gjort så många scener med barn, men, nej, inget sånt där. Men jag har gjort, det beror på om man drar gränser för barn. Men jag spelade relativt nyligen med en ung kille i 14-årsåldern. Men det känns som nej, att... vänta för fan. Jo, jag har spelat mot två fantastiska barn. Det är också så här, ibland är det bara lättare att ta folk från verkligheten med situationstecken istället för att ta skådespelare. Vi gjorde delar av Livet i Lux, spelas in i Mexiko. Jorge har kommit dit och är en människa av... Är ni i Mexiko också? Ja, vi spelar i Mexiko. Och han är inte längre liksom den här cykelrumspundaren som röker haschigt med långt hår, utan har blivit liksom en framgångsrik affärsman i den kriminella världen. Mm. Och befinner sig i Mexiko. Och vi spelade in några scener med de här två pojkarna. Och det är faktiskt bland det bästa medspelet jag har haft. Och då, den ena pojken var kanske 9-10 år så där är så, och den andra var 14 alltså. Och jag likställer dem med Gustav Skarsgård, Jeremy Irons, Joel Mammut, vem ni vill av dem jag har spelat med hittills. Fantastiskt. Det var, jag var så chockad, för vi slängdes in i sammanhanget och det var liksom knappt om tid. Kan de komma ihåg sina repliker ens? Typ? De skulle mest reagera. Det var, mycket, det var inte speciellt mycket dialog i de här scenerna. Men det var väldigt svåra scener att göra, för att de var väldigt grymma. Det fanns ett visst mått av elakhet. Ja. Och mot barn. Liksom. Mot barn dessutom. Och också så här, det var väldigt fysiska scener. Att vi, för att kunna göra den här scenen så var vi tvungna att springa. Och jag väger 85 kilo och är ganska vältränad. Jag ska tackla ett barn som väger liksom kanske 40 kilo. Hur ska du göra det? Hur ska jag göra det? Och jag kommer springa nästan 100, alltså på 100 meters sträcka. Det är 100 meter vi springer. Och sen ska jag bara... Midjan. Förlåt? Midjan. Ja, exakt. Man får försöka liksom klippa han... På mitten, så att de viker sig i luften. Då blir fallet mjukare. Du har tränat alldeles för mycket på det här. Nej, men det är amerikansk fotboll. Ja, men det är amerikansk, om man tränar amerikansk fotboll så är det så man tränar att ta tacklingar. Att liksom ta den på midjan. Ja, man försöker göra att... Jag försökte liksom göra det så. Jag försökte självklart. Det är alltid en kompromiss. Det är som du själv pratade om, den här scenen när han tryckte den här hammaren mot dig, så var det verklighet. Eller liksom närmare verkligheten. Det är väldigt viktigt när man gör actionfilm eller actionsekvenser i en film, att hela tiden komma ihåg att det kanske är olyckor. Och man måste ändå någonstans ta hänsyn till att det är en balansgång. Man vill göra scenen så bra som möjligt, och man vet att du kommer skada ett barn. I det här fallet så vill man allt för konsten. Men det är det. Var ska man dra gränsen? För att det som är fantastiskt i mitt jobb är att det är klart för allt. Det sparas för alltid. Men det finns rätt många barn i världen. Det finns bara en tagning. Så om man måste offra en mexikansk pojke. Du sätter in en tackling på en 9-åring. Bland annat, ja. Ja. Ni får se filmen, men det händer en hel del. Det kommer vi definitivt att göra. Tur att det skedde i Mexiko, jag tror det är olagligt här. Ja, det hade varit väldigt svårt att göra det här, helt klart. Jag har sett dem, jag kommer att se den här. Men jag bara tänker, hur reagerar, börjar barnet gråta? Efteråt. Fantastiskt var att fördelen är ju då, eftersom jag är spansktalande, att vi kunde ha en dialog. Jag sa ju till jag förklarade för, eftersom Jens Jonsson då, regissören, inte pratar spanska, så var jag ju tvungen att agera tolk ganska mycket inför de andra skådespelarna och även delar av teamet som var, de flesta var mexikaner. Så när jag framförde liksom hans request, så sa jag till honom att vi kommer att göra det här några gånger, vi kommer göra det på bästa sätt så att du inte gör illa dig. Sen så sa jag också till båda bröderna, var två bröders pappa, av latinsk respekt, och liksom fråga honom var går gränsen, och liksom, du måste vara medveten om att det kan vara en tuff dag på jobbet det här för dina barn. Mm. Det är den naturen av det som gestaltar. Det är inte en komedi, utan det kommer kanske göra ont, och vi måste lägga en nivå som är okej, ja. Så att det inte blir för mycket heller. Så det är alltid komplicerat. Han var helt med på noterna. Ja. Och uppskattade, han bara, jag har värmt upp dem i morse. Ja, men typ. Men han uppskattade gesten, tror jag. Liksom. Ja. Han tyckte det var det påminner lite om när jag var med i 1-2 Aina. Just det, det har du varit. Ja. Okay. Jag gjorde lite inhopp där. Var du blörad? Ja, först var... Vad är detta? 1-2 Aina? Det är, vet du vad karatefylla är? Just det, med Måns Nathaniesson. Precis, det, ja. De har gjort en till serie som är lite som Cops. Eller vad man ska säga. Han är duktig, tycker jag. Jag är väldigt imponerad över vad de gör med så små resurser. Både Karatefil och 1-2 Aina. Och då är det liksom dokumentärt, det är dokumentärt filmat. Så följer de en polisstation liksom. Cool. Så är lite knasiga karaktärer. Och jag spelar då Challare. Okay. Som den här Frans som spelar som Fredrik Hallgren kommer in på en bar, får syn på mig, jag får syn på honom. Jag ska springa därifrån och han gör en nacksving på mig ner på marken. Och sen trycker upp mig mot en bar och även ger mig några örfilar. Men de hade de klippt bort. Vi gjorde typ... Så du fick spö i onödan? Jag fick spö i onödan. Jag fick typ 20 örfilar i onödan. Vi tar en tagning till. Aron, sluta skratta. Aron njuter. Ja, men jag ser regissören. Han satt där. Hade vi strukit örfilar? Nej. Ja, vi tar några till. Det är svårt. Just örfilar. Lägg in örfilar nu när jag ser. Speciellt om man är beredd på dem. Det är svårt. Och det är svårt att... Jag har gett mycket örfilar i år. Både i livet privat deluxe och i jobbet. Nej, inte både i livet deluxe och i livet. Ja, nej, både i livet deluxe och i ettor och nollor så har jag örfilat väldigt mycket. Nu när jag tänker på det, så mer än vad man kan kanske förvänta sig att man gör som skådis. Men det har varit ett sånt år. Och det är väldigt, väldigt svårt. För att när du slåss liksom på riktigt, eller så att säga, när du slåss på film, så träffar du ju inte. Även om du träffar ibland, så är det ju mer en dans och en koreografi än vad det är ett slagsmål. Det är ju, allting är ju väldigt minutiöst planerat, just för att man inte ska skada varandra. Inte bara av liksom mänskliga och empatiska skäl, utan framförallt för att man ska ha en hel arbetsdag. Man ska göra det här 30 tagningar. Ja. Så man kan inte gå sönder första tagningen. Av ekonomiska skäl också. Inte bara av att det inte är rätt att slå någon. Moraliskt, så att säga. Men när du ger en örfil däremot, då är det andra regler. Då ska du helt plötsligt träffa. Du ska själv bedöma hur hårt du ska träffa. Ja. Och helt plötsligt så är det ingen dans eller någon koreografi. Helt plötsligt så är det en örfil som man ska ge en främmande människa. Men örfilar är så svårt att få sig bra ut om du fejkar. Det är omöjligt att få det att funka om man inte träffar. Ja, du måste träffa. Så det är på något sätt det blir någon slags... Ja, men den här gamla klassikern. Ja, får jag visa? Det lärde jag mig på sommarkollon. Varje gång du håller den ena handen vid kinden och sen slår... Avslöja inte tricket för de som lyssnar på det här nu. Nej, precis. Faktiskt, låt oss spara lite. I radioteater funkar det jättebra. Spoiler alert. Ja, radioteater, då får... Nej, men jag tror så här, att om man... allting handlar ju om... I film så handlar det väldigt mycket om det du vill visa, men också det du vill dölja. Mm. Alltså filmen är ju liksom... Det är ju en konst att få saker och ting att se ut som man vill att de ska se ut, när de i själva verket kanske inte ser ut så. Jag menar, när vi tittar på film så glömmer vi förhoppningsvis bort, om filmen är bra så dras vi med i berättelsen och glömmer bort att i detta rum där de här två älskarna är intima och ensamma, så befinner det sig just nu 45-200 människor. Tänker jag alltid. Ett stort team, och det är en räls som åker på det här fina parkettgolvet med en kamera som väger 300 kilo med stativ. Mm. De sakerna ska vi som publik glömma bort. Och förhoppningsvis vi som gestaltare också. Det är därför jag hatar lens flares. Lens flares är ett hela helvete. Och det påminner mig bara om att ja, men det är en kamera. Det är en kamera, precis. Det är när det blir så här att solen träffar kameran så blir det vackert. Så blir det ett litet sken. Ja, jag har också svårt för det faktiskt. Som J.J. Abrams, han som gör Star Trek-filmerna. Det kommer du se om du ser Star Trek. Det är mycket lens flares. Det är mycket lens flares. Men då blir jag påminn om att det här är en film. Det här är på låtsas. Ja. Vilken film ska jag se? Jag har typ inte sett de här klassiska. Du får säga tre filmer som du tycker är så här. Herregud, tre. Det behöver inte vara klassiska, helst inte, för att de är ofta gjorda på ett sämre sätt. Du ska se The Big kanske Lebowski. Inte filmtekniskt, men för att det var förr i tiden. Jag förstår, du ska se det. Jag håller med dig till 100%. The Big Lebowski. Definitivt se men The har Big Lebowski. Har du sett den? Ja. Okej. Du har sett Leon? Ja. Ljuger du nu så? Nej. Okay. Nej, varför skulle han fråga och sen ljuga? Det är med Natalie Portman. Det stämmer. Det är för att jag sa det. Ja, det också. Vad har vi mer för filmer? Alltså, ja, det är ingen idé att säga till honom att se Citizen Kane, för att han kommer inte få ut någonting utav det. Nej, det är jättelång och svartvit. Ja. Det är dagens sanning. Men den var väldigt banbrytande på sin tid. Ja, väldigt lång och svartvit. Jag vet att det är väldigt lång och väldigt svartvit. Med medborgare med köp. Super medborgare med köp. Men det var så Orson Welles sålde in filmen. Men se Flight. Flight är bra. Mm. Men en den ny kan film, du uppskatta, med den, kan du ladda ner också på. Nej, jag laddar inte ner. Se inte den. Gör du inte det? Aldrig. Lovar du den. Det? Lovar. Se inte Flight med Carro. För han ser inte film. Det är därför han inte laddar. Nej, jag betalar. Eller jag, det är lite för jag betalar abonnemang på HBO och Netflix. Ja, men det är bra. Det ska du göra. Det är bra. Men se inte Flight med Carro bara. Nej, om det flyger. Ja, jag hör det. Men jag tänker mig med sig, du vet. Fan, jag såg, som sagt, jag är fortfarande lite tagen av hur jävla bra Beast of the Southern Wild var. Och hon framförallt, Sigourney Weaver. Nej. Men det var svårt att uttala. Mackenzie. Ja, hon har något knepigt namn. Hon, det är det mest imponerade jag har varit av en människa. Ja, hon är väldigt ung. Någonsin, väldigt duktig. Har sett Drive? Ja, med tandpetan. Säg bara ja. Ja. Han har en tandpet, vad heter han? Ryan Gosling. Mm. Han har ju gjort en ny film nu. Beyond the Pines. Ah, ja, den har kanske just place. Drive the med place Beyond the Pines. Jag har inte sett den. Nej, men jag har hört att den ska vara bra. Ja, jag tänkte se den i på min semester som börjar snart. Tänker vi på semester. Då får vi ha tillbaka det efter semestern, så får du säga vad du tyckte om det. Jag tänker mig att jag orkar inte se så här Gudfadern. Jag såg. Men har du sett Cidade de Deus? Vad heter det på svenska? Gudstad. Nej. Gudstad kommer du tycka om. Slakt, det måste du se. Okej. Okay. Hur lång är det? Svart katt, vit katt. Du bara nämner dem. Zigenarnas tid tycker jag är ännu bättre. Ja, Zigenarnas tid, svart katt, vit katt. Det låter inte lika bra som jag gillar svart katt. Katt. Senare. Förlåt, romernas tid. Lion då? Lion är fantastisk. Menar vi faller heter det på svenska. Du skriver inte det, någon av de här. Skriver upp. Profeten som kom för några år sedan. Okay. Jag tyckte den var... Alltså, du tyckte inte om den? Jo, jag tyckte om den när jag såg den. Men jag diskuterade den här veckan. Den lämnade inget bestående intryck på mig. Profeten Flight. Jag är så jävla... Sorry, katten och... Svart katt, vit katt. Ja. Flight, svart katt, vit katt och Gudstad. Alltså jag tror att... Jag förstår vad du menar. Alltså för mig, den film... Den kom ju i samband med att första Snabba Cash-filmen kom. Mm. Och när första Snabba Cash-filmen kom så fick den ganska fort en jävligt positiv respons i staterna. Och det fick liksom igång hjulen för alla medverkandes karriärer någorlunda i alla fall. Mer eller mindre. Minst för mig. Men det drog igång allas våra liv på olika sätt. Och så kom den, och för mig var ju den så här en enormt bra film, alltså både hantverksmässigt och storyn, allting, och de upphovsmännen och liksom skådespelarna, för dem hände det ingenting. Nej, men jag tror att den, alltså det, och det tror jag, vet inte, den existerar ju inom det klassiska uppgångfall för ung gangster. Det är det storyn är. Det är det, och jag tror att den var ju väldigt mycket mer konstnärlig än de här filmerna vanligtvis är. Den var långsammare, den var mer eftertänksam. Det var mer drömsekvenser som man egentligen, det var ju också ett rätt öppet slut här för, men det var ju egentligen på något sätt så var det en konstfilm. Det var det ju. Det är en smalare film kanske på så sätt. Jag tror att Jag uppskattar den jättemycket. Jag tyckte den var riktigt fet. Alltså, jag har alltid varit svag för uppgång och fall historier och... Jo, men det är ju vanligt bland pojkar. Jag menar Scarface, det är ju ja, sån här pojkar. Det är en väldigt vanlig. Ja, men det är det. Det var det som, det var också en grundläggande drivkraft för mig som skådespelare när jag, eller att bli det, var liksom att gestalta de här figurerna som är larger than life, som är... Jo, men skillnaden på en vanlig uppgång var ju verkligen uppgång och fall. Den båten trodde man skulle klara. Får jag gå och pissa? Ja, ja, vi ska runda av. Vi ska runda av. Ja, okay, ska vi, sen ska vi bjuda på lite mat kanske. Jaha, okej. Okay, ja, absolut. Det var allt för den här veckan. Det var ett jävla abrupt avslut. Ja, jo, men precis. Vad kul att Aron är tillbaka. Var har du varit? Aron har inte varit med på flera veckor för han har jobbat. Jag har försökt dra igång en jävla massa projekt. Bland annat med Manny. Alltså. På hans initiativ, men det ser ut som att du har förstört det genom dina filmer i Mexiko. Alltså, det så. Lite så. Så det är Manny som säger så. Ja, Manny bara, jag hör vad fan, film i Mexiko. Men jag heter Mattias. Men vi kan prata om det sen. Ja, ja, nu. Ja, tack för att ni har lyssnat. Jag heter Samuel Peter Bristav, ni har även hört Soran Ismail. Ha det bra. Aron Flam. Hej, hej. Och Mattias Varela. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att du kom här. Mm. Och tack så jättemycket. Vi vill jättegärna ha tillbaka dig någon gång. Jag ska vara vad jag skulle se innan. Du skulle se The Place Behind the Pines och Adams Äpple. Right. Nej, det är bra, det är skitbra. Ja, jag är säker. Tack för att ni har lyssnat. Hej.